www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو ندیگو آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے اس خاص طور سے اپنی رشد میں حاضر ہوئے ہیں. بہت سے حضرات متقب بھی ہوں گے یا پھر تو متقب رہیں گے، یہ سب سعادت کی بات ہے. یہ بھی جو حضرات بھی آئے مسجد میں، چاہے ایک منٹ کے لیے داخل ہوں، وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. صاحب روح صاحب مراتب فلاں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں. والناس وراءهم غافلون، لوگ اس سے غافل ہیں. نیت کرنی ہے، قدم رکھا، دعا پڑھا، نیت کر دیا، آپ اللہ کے مہمان ہو گئے. نیت کرنے سے نہ ہی اپنی درخواست دینی ہے، نہ کہیں کوئی گزارش کرنی ہے، کچھ نہیں. پھر نیت کیا، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں میرے دوستوں بنیادی چیزیں ہیں، امت کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے. مسجد میں کیسے داخل ہوں، کیسے نکلیں، یہ معمولی چیزیں نہ سمجھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتم بہن کے لفظ آیا ہے، انہوں نے پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اس میں چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ بھی داخل ہیں، بقرآن محسن مفسرین نے لکھا ہے. حتیٰ کہ موت کٹوانا، یہ کرنا، یہ بھی ہیں جس کے ان کو درجہ ملا، اور اقوال بھی ہیں. لیکن ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ دیکھو، جن چیزوں کو ہم لوگ چھوٹی سمجھتے ہیں، موت کٹوانا، موئے بال، یہ سب چھوٹی چیز سمجھی جاتی ہیں. اس کو بہت سے لوگ عبادت بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، طبعی چیز سمجھتے ہوں گے. لیکن لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا جو مقام ملا خلیل اللہ جو ہوئے تھے، ان اعمال کا عمل کرنے کی وجہ سے. اس بنا پہ ان چھوٹی سنتوں کو، بڑی سنتیں تو کر نہیں رہے ہم لوگ، اب چھوٹی بھی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ابھی صغیر کبھی دور سے مستقر ہوا کہ نہیں؟ بڑا کام کرو وہ بھی لکھا ہوگا، اور چھوٹا کام کرو وہ بھی لکھا ہوگا. برائی بھی چھوٹی وہ بھی لکھی ہوگی، برائی بڑی بھی وہ بھی لکھی ہوگی، لیکن یہ بات نہیں ہوگی. نیکی میں بھی یہ بات ہے، چھوٹی نیکی کرو وہ بھی لکھی ہوگی، بڑی نیکی کرو وہ بھی لکھی ہوگی. پورے ہفتے میں عشر کا اعتکاف کرو وہ بھی لکھا ہوگا، اور دو منٹ کا اعتکاف کرو گے بلکہ عبور اگر ہوا اور آپ نے اعتکاف کی نیت کر لیا، آپ معتکف ہو گئے، اللہ سے مہمان ہو گئے. یہ ایسی عبادت ہے بقول مولانا ابرار الحق صاحب کے، یہ سونے کی حالت میں بھی عابد ہے، جب اللہ کے گھر میں آ گیا تو سونے کے حالت میں بھی کیا عابد ہے, سو رہا ہے لیکن اللہ کا مہمان وہ ہے. اس بنا پر اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے. ہم لوگ جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, جو میری بولنے کی ہمت نہیں تھی لیکن ہمت بھی ہو گئی, معلوم کیسے ہو گئی. میں تو یہ بیان کرنے والا تھا کہ روح جو ہے بدن پر سوار رہتی ہے, یہ جسد جسم جو ہے یہ روح کی سواری ہے. جب جسد کمزور ہو جاتا ہے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. جسد جب کمزور ہوتا ہے جسم تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. میرے دوستو صحیح بات یہ ہے کہ جسد کمزور ہوتا ہے تو بیان وغیرہ میں جوش خروش نہیں رہ جاتا, جسم کا اثر پڑتا ہے. ایک دفعہ حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ قوم الامان دعا کرو اللہ مجھے صحت دے. وہ تو 72 سال کی عمر میں چلے گئے, میں تو 85 سال کی عمر ہو گیا زیادہ اور زیادہ. لیکن بڑے اس سے کہا حضرت قوم الامان دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت دے. تو میں نے کہا کہ حضرت اس بیماری میں بھی تو آپ بہت کام کر رہے ہیں. یہ جواب پسند نہیں آیا ان کو, وہاں تو فوراً کہا بھائی یہ کہیں ویسٹ نہیں ہوئی, نکالے نہیں گئے. فوراً سمجھایا کہ دیکھو صحت کی حالت میں جو کام ہوتا ہے وہ ان شرح سے ہوتا ہے, یعنی عمدہ بات. یہ اس نے بھی تعلیم دیا ہم کو, یہ تمہارا جواب صحیح نہیں تھا. شیخ متنی بیماری کا تم راضی ہو گئے, اس کا کوئی مطلب ہوا؟ اگر کسی نے کہا حضرت آپ کا تو آخر وقت ہے, کہتا ان کو بولنے کی بھی جنگ نہیں ہوئی. شیخ سے کہا جاتا کہ آخر کا وقت ہے, آپ لوگ شاید سمجھ نہیں ہے. آپ سمجھیں ایک بہت بڑے ادیب تھے, مولانا محمد احمد صاحب کے گئے جو چلنے لگے تو حضرت کی عمر بھی قریب قریب 85-90 سال کی ہو چکی تھی, ماں محمد احمد صاحب کی. مجھ سے کہا ہے حضرت, یہ سے کہا انہوں نے کہ حضرت آپ تو چراغ شہر ہیں, یعنی شہری کے بول کے چراغ جو ہوتے ہیں ویسے. کہا مولانا بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے شیخ سے یہ بات نہیں کہنا چاہیے, یہ بے ادبی ہے. محبوب کے متعلق نیستی کو محب سمجھ سن نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وفات طاری ہوئی ابو بکر صدیق تو ڈوا ڈول نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہوئی, ثابت قدم رہے, لیکن حضرت عمر متزلزل ہو گئے. اس کی تعویل یہی کی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے. جب آئے سنی ابو بکر صدیق سے دل ایمان بھر گیا. محبوب کے متعلق دوستو نیستی کا, فنا کا, موت کا تصور بہت بڑی بات. اس بنا پر میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دیا ہے اس زندگی کو کارآمد کرنا چاہیے. کئی جیسے سنایا ہے, سب لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. آخر میں حضرت سے میں نے کہا ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے ہم کو. حالانکہ ان سے کوئی بہت جلالی مشہور ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, ان سے کوئی بات کر نہیں سکتا تھا جلدی, لیکن ہم کر لیتے تھے. ہم نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے ہم کو. اللہ بھائی کتنی زبردست نصیحت, چند اس پے کا رام ادب بیکار مدار. اس کا ترجمہ کر دوں گا کیونکہ فارسی سے لوگ جانتے نہیں گجرات میں زیادہ. تن اس پے کا رام ادب بیکار مدار, دل اس پے یا رام ادب بے یار مدار. بدن کام کے لیے آیا ہے اس کو کام میں لگائے رکھو, بدن کام کے لیے آیا ہے اس کو کام میں لگائے رکھو, اور دل یار حقیقی کے لیے آیا ہے بے یار کے نہ رہو. یہ نصیحت ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی نصیحتیں ہوتی تھیں. بالکل جس دل میں محبت نہیں نسبت نہیں ہے اس کی کوئی محبت نہیں, تمہارا دل خالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے, قلب حی ہے, زندہ قلب ہے. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں اللہ ہو بھائی اللہ کا ذکر نہیں وہ مردہ ہے. سب بیان کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورے طریق کو واضح کر کے گئے ہیں, نہیں کسی جہاد کر کے گئے اور جہاد بتا دیا اور یہ کیا نہیں, پوری تعلیم تربیت جو اسلوب کی ہو سکتی ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور سب سے پہلے ابوبکر صدیق اس کے خلیفہ ثانی اول ہوئے, خلیفہ راشد ابوبکر صدیق, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سلام کیا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. مشکات عمر میں حدیث ہے, رہنے سے کیا ہوتا ہے, حدیث کل حدیث صحیح ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کے پورے تنقیدی کارنامہ مشکات شریف پر ہے, بخاری پر نہیں ہے, اس کو مقرر کیا ہے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے متحیر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر تشریف لے گئے, السلام علیکم کہا, جواب ہی نہیں دیا حضرت عثمان نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ابوبکر صدیق کے پاس, کہا کہ میں عثمان سے گزرا تھا, میں نے سلام کیا, عثمان نے جواب بھی نہیں دیا, تھوڑی شکایت تعجب بھی ہوا. عثمان جیسا آدمی حضرت عمر کے سلام کا جواب نہ دے معمولی بات ہے. حضرت ابوبکر فوراً اٹھے, یہ نہیں کہ کل پرسوں حل ہو جائے گا مسئلہ, حل فوراً کرنا تھا مسئلہ ان کو. جو چیزیں حل ہو جاتی ہیں جلدی سے حل ہو جاتی ہیں, بالکل حل نہیں ہوتی, اسی میں گھومتی رہتی ہیں. مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے جامع ازہر کے, تو دو مولویوں میں اختلاف ہو گیا ہوتا رہتا ہے. ان کو جو معلوم ہوا کہ دو مولوی آپس میں لڑ گئے ہیں, دونوں کو گھر گئے رات میں. حضرت لوگوں نے کہا کہ حضرت رات میں جانے کیا ضرورت ہے, کیا مسئلہ حل کر لیجیے گا, سب وکاس کتابوں میں ہے, سب حل کر لیجیے گا کل. کہا نہیں, اگر اس مسئلے پر رات گزر گئی اس کے اندر ایسا رسوخ ہو گیا پھر ہم دھو نہیں سکتے, اس کو نہیں ہٹا سکتے. جلد از جلد ایسی چیزوں کو دور کرنا ہے. پرانت رات کو گئے, دوروں کو جمع کیا, معاملہ بھی کرا دیا. آج ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے, جس کے دل میں جو چیز بیٹھ گئی بیٹھ گئی. احکام کا مدار اوہام پر ہے, اس وقت قطعیات پر نہیں ہے, وہمیات پر ہے, اس بنا پر خرافات پھیل رہی ہے. جنا پر بہت زیادہ شریعت کی لا تجسسوا ولا يقتل بعضكم بعضا, بعض اس میں بعض ظن اسم فرماتے ہیں, بعض گمان کیا ہے گناہ ہوتے ہیں. معمولی بات خدا کہہ رہا ہے, کسی مرفوض کو نہیں ہے, صرف خدا کلام تصدیق کرتے ہیں. تصور کا اعلیٰ درجے کے لیے پوری سورہ ہے. کہا بعض گمان کیا ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, بدگمانی گناہ. اور جب بدگمانی آئے گی تو تجسس آئے گا. امام غزالی لکھا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے, امام غزالی مست ہو گئے ہیں, یہ خدائی کا کلام ہو سکتا ہے. تجسس ممنوع ہے, جیسے سوء ظن ممنوع تجسس بھی ممنوع, لیکن تجسس کا درجہ سوء ظن کے بعد ہی آتا ہے, پہلے نہیں آتا. جب بدگمانی ہوگی کہ ان میں کیا ہے, پیسی ہے کہ شراب ہے کہ سرکہ ہے, پہلے تو آپ کو بدگمانی ہوگی, تب تجسس کریں گے. فرمایا لا یغتب، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے تجسس توڑ لگے گی کہ کس کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. جب تجسس مکمل کر لے گا تو بدعت شروع ہو جائے گی. وہ کبیرہ ہے، اس کبیرہ تک پہنچنے کے لیے یہ مراحل ہیں. اور پھر وہ وہیں پہ نہیں رہتا، وہ مسجدوں میں بھی آتا ہے، محفلوں میں بھی آتا ہے، ہوٹلوں میں بھی آتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اس سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے کو بھی اس سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. علماء کی ذمہ داری ہے ایسے مضامین نہ بیان کریں جس سے انتشار پیدا ہو، ایسے مضامین کا نشر نہ کرو جس سے انتشار پیدا ہو. امت میں کم انتشار نہیں ہے کہ تم ایک ایک انتشار پھیلاتے چلے جا رہے ہو. نشر میں انتشار، اور انتشار سے امت کو بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی جو ضرورت ہے اس پر آنے کی توفیق دے. گھروں میں بھی اس کی ضرورت ہے، اداروں میں بھی ضرورت ہے، سارے عالم میں اس کی ضرورت ہے. دوسری جتنی پریشانیاں وہ کم پریشانی نہیں ہیں، پھر مزید ہم پریشانی دے آئے امت پر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ کے لیے بار آج میں کہہ رہا تھا، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان چھوٹی باتوں کو کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، تو بڑی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کی نظر چھوٹی ہو، جس کی وجہ سے خلیل اللہ ہو گئے، وہ حبیب اللہ ہو گئے ہیں، تو چھوٹی چیز کہہ جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدیق کیا ہے؟ حضرت صدیق کیسے صدیق ہوئے؟ یہی تو تصدیق کر لیا، تصدیق کر لیا، اس کی کیا بات ہوگی؟ دوسرا مولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ابو کا صدیق آئے، کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کیا؟ کہا عمر گزرے تمہارے پاس سے، انہوں نے سلام کیا، تم نے جواب بھی نہیں دیا. کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں کب عمر آئے، کب سلام کیا، کب چلے گئے، مجھے تو پتا نہیں. کہا اچھا بتا تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھیے سمجھیں گے کیا حال ہے. کہا میں اس حال میں ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک بڑی چیز رہ گئی جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال نہیں کیا. کہا کیا؟ کیا وہی وساوس آتے ہیں اس کا علاج نہیں پوچھا ہم نے؟ وساوس آتے ہیں اس کا علاج نہیں پوچھا. حضرت عمر صدیق نے کہا کہ میں نے تو پوچھ لیا، میں پوچھ چکا ہوں. جب میں نے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج وہی ہے کہ جس کلمے کو ابو طالب پر حضور نے پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا، وہی کلمہ وساوس کا علاج ہے. یہ کلمے صحیح لا الہ الا اللہ، من بولے بالوسوسہ، من بولے بالوسوسہ وہ ادے کلمہ کی صحیح ہے. علامہ نووی لکھتے ہیں جو وسوسے میں مبتلا ہو دوستو، اس کو کلمہ طیبوں کو لازم کرنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کے بابرکت کلمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب کو، غضب الہی کو ختم کرنے والا یہی کلمہ ہے. مثال بھی دیا ہے مجدی صاحب نے کہ جیسے کوئی ہو کسی پر ناراض ہو، وہ کہے کہ ہمارا آپ کے نام کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کی ناراضی ختم ہو جائے گی نہیں؟ صدر اللہ جب سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، صبح میں کہ لا مستعان الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، بلکہ لا محبوب الا اللہ، پھر اللہ خود میں ناراض ہوگا؟ جب تو کہہ دیا اس نے اللہ تھوڑی ہمارا مخالف تھوڑی ہے، تو نہیں چاہتا کہ دعا ہے. دوستو بزرگوں، یہ کلمہ طیبہ بہت بڑی بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ امت کا اس میں علاج ہے. مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہیچ آرزو نیس، कोई आत्म हमको नहीं है सिवाय इसके कि वो शेतना ही हो इस कलमे का हम तकरार कर रहे हों। अभी तुर्की से बहुत सी किताबें आई हैं, सब यही सब है उनके, बल्कि मुजद्दी साहब ने जो कहा है उसका अरबी में तर्जमा करा लिया है, मानता अरबी का मतलब मुजद्दी साहब तो बड़े मुसाफ फारसी के हैं, मैंने देखा चल इस वजह से कलमे सही हुआ कबीर जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के वज़ाइफ में इसको भी किया है, कलमे तैयबा सवाल जन्नत और क्या दौलत से पना और इस कलमे का भी जिक्र किया। इस बिना पर इन चीजों को पेश नजर रखना हम सब कोई मुस्तसना नहीं, मौलाना कोई मुस्तसना नहीं, बीमार भी है तो बीमारी में भी उसको कुछ जितना कर सकता है करना है, तंदुरुस्त है उसको भी जितना कर सकता है करना है, ताजिर है उसको भी जितना करना है करना है, कोई मुस्तसना नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हसब इसके साथ अल्लाह की ताज की तौफीक बरकत फरमाए। अल्लाह की ताज सब लोग छोड़ दें, उम्मत मोहम्मदिया भी छोड़ दे तो अल्लाह को कितनी नाराजगी होगी। दुनिया तो छोड़ रही है, छोड़ा रही है, इस कलमे से हटा रही है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का विद ये असाए मूसा है, जितने अर्जहे के सामने आएंगे सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह तिलिस है, हजारों तिलिस जादू को दूर करने वाला ये कलमा है। मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कलमा दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक बरकत फरमाए। आप हजरात तालिब हैं, मैं तो बिल्कुल बोलने अल्लाह ताला ने, आप हजरात तालिब हैं, आपकी कदर अल्लाह के नजदीक है, इस वजह से भी आया। अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत दाऊद से अलैहि सलातो सलाम अदब से नाम लेना चाहिए नबी का, सब लोग चाहिए दाऊद दाऊद न किया करो, हाफिज हाफिज दाऊद को तो हाफिज कहते जरूर और दाऊद को पैगंबर तो दाऊद दाऊद कर रहे हैं, है कि नहीं। मेरा तकल्लुब अय्यूब ये कह रहे थे, यूसुफ कह रहे हैं, हर प्लेयर भी एक बहुत बड़े आलिम ने कोई किताब लिखी है, वो पहले एक बात करते एक आदमी है जो थोड़ा सा सूफी किस्म में थे और वो थोड़ा सा आजाद किस्म में थे, तो जहां कहीं पर रहमुल्ला नहीं लिखा उन्होंने, कोई किताब थी मोटी और कहीं पर हजरत नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा तुम्हारी किताब सब सही है लेकिन इसमें इतना नक्श है उसको पूरा करो, वो भी पढ़े वो भी पढ़े। ये मिजाज का फर्क, मिजाज का फर्क, मिजाज को फर्क, लाइन सही रखो तब ठीक रहोगे, तुम्हारी लाइन अगर बिगड़ेगी तो कहां से कहां चलेगा कसूर भी नहीं कर सकते। उनकी लाइन जो आजादी की तरफ थी, तारीख की किताब लिखा बहुत उमदा लिखा, लेकिन उन्होंने जो तबसरा किया कहा ये कमी है कि तुमने कहीं भी हजरत नहीं लिखा और रहमुल्ला नहीं लिखा, डिग्रेटेड क्या रहता। तो मैं देख रहा हूं मेरे साहब मुझे पढ़ता ही रहता हूं किताब, बड़ी बेअदबी हो रही है पढ़ते नहीं, बहुत से तो ऐसे हैं कि बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखते, बड़े काबिल जो हैं बिस्मिल्लाह किताब के इतना बिस्मिल्लाह से भी नहीं करते। अभी तो साहब एक काफिया ने लिखा उसका जवाब दे रहे थे हम लोग थक गए हैं, अरे काफिया नहीं नहीं बिस्मिल्लाह कह रहे हैं थक रहे हैं नहीं, जो काफिया पढ़ाते हैं उनको पैसे ही करते थक जाए तीन तीन दिन लग रहा है, और यहाँ की जो टैलेंट काफी छोड़ दे, बहुत ही सब कमियां हैं उम्मत के अंदर। हदीस में आया है कि जो शख्स जो लोग ऊर्जा रखते हैं सफों में न रखो, मैंने तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, है कि हदीस है, जब एक ऊर्जा का इतना असर हो सकता है तो कथा पर कथा जो हो उसका क्या नतीजा होगा। जबान चल रही है गलत, अभी तो पूर्जा है थोड़ा सा चल, लेकिन उम्मत का आदमी हाल है, हम सबका हाल है, सबका हाल है, वैसा कोई मखसूस नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों की इस्लाह फरमाए। ये छोटी बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं, اللہ رسول لے جائے. آپ کو معلوم ہے ہم نے بہت سنا ہے یہ قلعہ تھا پتہ نہیں ہو رہا تھا, یہ قلعہ تھا پتہ نہیں, معلوم ہوا کہ بسم اللہ وہ مسواک کی سنت ہو جا رہی, اس کے لیے پتہ نہیں ہو رہا ہے. ایسے بہت مشہور واقعہ ہے. اور ایک واقعہ لا الہ الا اللہ کا سن لیجیے. سکندر بادشاہ تھا, جب کہیں حملہ آور ہوتا تھا تو کسی بزرگ سے جا کے دعا کراتا تھا, پتہ ہو جاتی تھی. فوجی لوگ کہتے تھے کہ دیکھو پتہ ہم لوگ کرتے ہیں, اب مشہور ہوتے ہیں بزرگ لوگ. یہ بات پھیل گئی. سکندر نے کہا اچھا بھائی جب یہ بات ہے ان لوگوں کا ڈھلوار ہے فوجی لوگوں کو دیتے دعا نہیں کرائے, چلا گیا قلعہ محاصرہ کر لیا قلعہ کا. وہ بند ہو گئے مہینوں ہو گیا کھلا نہیں, پتہ نہیں. سکندر نامہ میں لکھا ہوا وہاں کا سکندر نامہ جو بہت مشہور فارسی کی کتاب ہے, اور ہمارے حضرت بہت سناتے تھے اس کو وہاں چار سو اللہ تعالیٰ. پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا. اس بزرگ نے کہا اور وہ بادشاہ نے کہا سکندر نے کہا اچھا بھائی کیا بات ہے نہیں پتہ ہو رہا ہے پتہ نہیں. کہا دیکھو ایک کام چھوڑ دیا ہے ہم نے, کسی بزرگ سے دعا نہیں کرایا ہے. اب ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تھوڑا تھوڑا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. کہا ہاں کہیں مجھے کاٹ ہو تو کسی بزرگ سے دعا کرائیے. گئے پہاڑی کے اندر وہ رہتے تھے بزرگ, جا کے بستی میں پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں جو کرتے. کہا ہاں ایک بزرگ ہیں پہاڑ کے کھو میں رہتے ہیں, وہ کسی سے مل جلتے نہیں ہیں, اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. کہا چلو بھائی گئے ایک لالٹین لیا اور لے کے اس میں داخل ہوئے. ابھی لالٹین میں پہنچے بھی نہیں تھے, دور سے انہوں نے کہا کون ہے سکندر, ابھی ملے بھی نہیں تھے, دور سے کہہ دیا کیا کون ہے سکندر. ابھی ماننے کی بات ہے مولانا, یہ سب نہ ماننے کو ایسی سب چیز ختم ہو رہی ہے ہم لوگوں سے. ابھی ماننے لگے تو آپ سے بھی ظاہر ہونے لگے, کچھ کوئی مانتے ہی نہیں ملتا تم کو, کوئی نہیں مانتا. میں صاحب کرامات ہونے کی ضرورت ہے مولوی لوگوں کو بھی, جتنا ذکر و شکر لکھا ہے کہ جب اتباع سنت میں, جب مطابعت سنت میں علماء مبالغہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عنایات میں مبالغہ کر کے کرامات سے نواز دیتے ہیں, کرامات سے نواز دیتے ہیں. علامہ شاعری نے لکھا ہے مر گئے کہا کون سکندر. کہا ہاں میں تو سکندر ہوں. لیکن حضرت آگے بڑھ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں سکندر ہوں, ہم نے کوئی اطلاع بھی نہیں کی. کہا جتنا اس تمہارے لالٹین میں روشنی ہے اتنے دنوں سے ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے قلب میں اتنی روشنی نہیں آئی کہ ہم پہچان لیں تم کو. یہ فراست المومن, نور فراست یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے فراست. اتقوا فراست المومن, وہ مشہور ہے اتقوا فراست المومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور الله, جب پہنچ گئے کہاں بتاؤ کس لیے آئے ہم. کہا حضرت اتنے دیر سے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہم لوگ, قلعہ پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. کہا کیا چاہتے ہو اب پتہ چاہتے ہیں اب کیا ہے. کہا اچھا دیکھو. کہا لا الہ الا اللہ تیرا گر گیا آرام سے دریا کے اندر گر گیا, صرف اتنا چاہے صحیح قوت تھی. موسا میں نے کہا نا موسا علیہ السلام کے جب عصا میں اتنی قوت, اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اولیاء کو بھی اتنی قوت دے سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا آپ ترجمہ بھی کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ نفی ہے الا اللہ اس بات ہے. پھر گر گیا تب ان سب نے فوجی لوگوں نے سمجھ لیا کہ بزرگوں کی کوئی دعا بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ بہت طبی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے اور آخری اشرے کی توفیق دے. وہ بھی ہے مربی ہے روایتوں سے کہ تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے, تو तो हो सकता है एक कवि एक एसोसिएशन हमको मिल जाए। हमारे यहाँ बहुत चर्चा रहता था वहाँ बाद हम लोग जब तेईस उसके जमा होते थे तो मजाक से कहते थे अरे कैसे गुजर गया चलो भाई ये कैसे गुजर गई लाइफ रहे तो कर मजाक करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। बहरहाल ये आदमी है बस तवज्जो हो यकीन हो क्योंकि अल्लाह ताला ने तहरों पर भी बरकत दिया रखा है। अगर तुम नैतुल कदर की तलाश जारी रखो उसके भी फवायद हैं। न भी मिला है तुमको तलाश कर वो समरा मिलेगा सवाब मिलेगा। इस बिना पर मशहूर दुआ भी है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैयार किया या रसूल अल्लाह हमको मालूम हो जाए कि आज शब कदर है तो हम क्या पढ़ें। देखिए ये पूछा उन्होंने हुजूर ने भी क्या फरमाया अल्लाह में अफून तो है बोला अफवा पापवानी ये नहीं कहा कि मेरी बीवी तुमको इस पंडन क्या जरूरत है सो उठाट से हम तो नहीं है जनता से ले जाएंगे। मैं एक पीर जो झूठा कहता है कि कुछ नहीं आओ हम तो नहीं है तुमको चीजों ले रहे तुम जानने में रहोगे तुम जानने में क्या ले जाओगे। नबी जो इतना डर रहा है अपनी बीवी डर रही है बच्ची डर रही है पापा डर रही है लेकिन नहीं डरते थे पीर लोग गलत किसी के पीर तसव्वुफ को बदनाम करने वाले लोग हैं। दर किस्मत खास आमद है या हमें चंद बदनाम कुनंदे निको नामे चंद खास लोगों के लिबास में ये आम लोग आ गए हैं और चंद खास लोगों को बदनाम करने वाले हैं। ना रफ्त रहे सिद को सफा गामे चंद ना रफ्त रहे सिद को सफा गामे चंद ना रफ्त सिद को सफा के चंद कदम भी नहीं चले हैं। दर किस्मत खास आमद है या हमें जो रास्ते में चले भी चंद कदम भी इस रास्ते में नहीं चले हैं लेकिन दुर्वेशों के लिबास में सामने आ गए हैं बदनाम कुने देने को ना हम लोगों का यही हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको कदर की तौफीक दे। मैं दादा मुस्तैक को दुआ कर कहते बहुत ज्यादा बीमार था मैं परसों रहता बालों तो क्या क्या कहने लगे थे लेकिन अल्लाह ताला ने है अल्लाह ताला आफियत दे सेहत दे सबको सेहत दे सबके लिए सेहत जरूरी है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई अल्लाह मीनी असल को सेहत बल इफ्फत बल अमानत महसूल खुल व रजा बिल कदर नमो रजा बिल कदर सेहत पाकीजगी दे अल्लाह मीनी असल को सेहत बल इफ्फत सेहत दीजिए पाकीजगी दीजिए इफ्फत दीजिए पारसाई दीजिए कितनी बड़ी बात है। गंदी बात किसी को पसंद नहीं है यहां भी नहीं पसंद है दुनिया में। अल्लाह हमें असर को सेहत बल इफ्फत बल अमानत हुस्न खुल्क हुस्न खुल्क भी देखिए है हुस्न खुल्क भी जरूरी है सिर्फ वृद्ध जरूरी नहीं है हुस्न खुल्क हुस्न अमल काफी नहीं है हुस्न खुल्क भी जरूरी है अखलाक की इस्लाह भी जरूरी है जैसे अमाल की तरसी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा अखलाक की इस्लाह की जरूरत है दिल की इस्लाह की जरूरत है। दिल जो अल्लाह ताला के तजल्ली गाह है उसमें अहले गैरों को भर करके उसको तबाह मत करो खास तजल्ली की जगह है वो। इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए बस ज्यादा नहीं बोल सकता बोल तो सकता हूँ लेकिन नहीं बोलूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान शरीफ की बरकत से हम सब लोगों को मालामाल फरमाए हर किसी की खैर और भलाई अता फरमाए। जो हजरात दिए जिन मकासिद के लिए आए उन मकासिद में कामयाबी अता फरमाए और सबसे बड़ा मकसद यही है अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल हो और अल्लाह ताला अपने मर्जी के मुताबिक इस राति में नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी अपने मर्जियात पर चलने की चौकी में अमल करवाए। अल्लाह ताला हर किसी के आपके लिए बहुत अगर आए गए कितने लोग गए अल्लाह ताला इस्लाम ज़ाहिरी इस्लाम भी बातिनी इस्लाम भी खुद अपनी तबीयत खराब हाँ सर हमारा नवासा उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब अस्पताल में है ہمارے بڑے بھائی عبد الجوخاری مبین صاحب ہیں, وہ بھی آئی سی یو میں ہیں, قریب ہیں, ان سب کے لیے دعا کی نہیں حالت میں بھی آ کے بیمار پڑ گیا ہے, دونوں سب طرف سے ہیں, اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جو مرضی ہو, بڑے بے قدر بھی کوئی چیز آئی ہے اسی کو رہنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے راضی رہ ہو جائے, رحمت یا رحم اللہ. حضرت کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے مصافحہ کی تکلیف نہ دے, حضرت سب کے لیے دعا کریں, حضرت کو جگہ دے دیں.